Først tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen mere skyde fra øst, og der vil være byer indimellem. På Bornholm mere udbredt regn i eftermiddag. Temperaturen er en smule lavere end de foregående dage, mellem 18 og 23 grader. Vinden svag til jævn kommer fra mellem øst og nordøst ved Østersøen op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Så vi er tilbage her i æderen i den sidste time af Agurketid i dag med Ditte Okman, Salih og Liselotte Lohmann. Jeg hedder selv Thomas Lermann Lundme. Og vi kan godt tage en sms her, vi lige har fået ind, der handler om... det er Martin Torlafsgaard fra Marstal, der har skrevet Agurketid. Jeg synes noget om alting, men jeg er lige ved at bage haskager. Det tror jeg altså, Dan bliver super. Jeg ved, at det er nok en kommentar til Dan. Ja, det tror jeg ikke er sundt, men altså, så må vi i hvert fald håbe, hvis han så har bagt de her haskager, han skal spise dem, men ikke spiser dem foran fjernsynet. Ja, det må du ikke spise dem alene. Ikke alene. Nej, du må, skal ikke spise de haskager alene, for så bliver Dan mega sur. Det er rigtig kedeligt at spise haskager alene. Ja, men måske vil han lave lovgivning omkring det. Ja, det tror jeg også. Det kan man måske godt forestille sig. Jeg tror, jeg skal lære mig at hygge. Det er ikke noget bedre end en kage og sådan en kop kaffe og sådan en dyne over sig helt alene. Ja, men det bliver slut med det, hvis du spørger det. Slut. Faktisk skriver Inge fra Odense også, at han jo et langt stykke af vejen har ret. Nej, undskyld, det var ikke den. Det er en anden, som skriver, at vi er blevet lidt for krummet i vores undtagelser, fordi at bruttovægten stiger faktisk stille og roligt i Danmark. De sidste 10 år er vi som land blevet tungere og tungere. Vi er også højere og højere. Det er nemlig det, vi er lige slået. Det er det høje. Sådan er det. Vi er 2 meter. Sådan er det. I den her... bare for at tage et eksempel. Ja, ja. Ja, bare for at tage et eksempel. Så slikket i Liselottes supermarked, det skal have 2,20 meter op. Ja, det skal det nemlig. I den her time, der skal vi tale dyrehistorier. Vi skal... omkring nogle katte, der har taget et pensionist-ægtepar som gidsler i deres eget hjem. Og vi skal snakke om, hvordan man scorer en chimpanse, blandt andet. Mm. Og så skal vi snakke om at pjekke. Ja. Og så skal vi høre musik for sig lige. Det skal vi nemlig også. Skal vi have catwalk. Men først, så skal vi tale lidt om, denne her uges, hvad kan man sige, en af de store debatter. Fordi, hvad kan man sige, sloganet lød, de kan jo også bare lade være. Jeg har ikke ondt af de, der drukner på den farefulde tur. Det er deres valg, deres skæbne. Det var altså sådan, at byrådsmedlem i Herning Kommune for Dansk Folkeparti skrev en kommentar på et blogindlæg, skrevet af Nasser Carter. Nasser, han havde skrevet et blogindlæg om, hvordan ingen familie kunne forestille sig, hvor rædselsfuldt det er at være tvunget til at flygte i en overfyldt fiskekutter med 800 andre mennesker. Og Nasser, han... skrev også, at han har flere familiemedlemmer, som har prøvet turen, og beskrev altså, hvordan sådan en flugt kunne være lige så slemt som for eksempel oplevelser under borgerkrigen i Syrien. Men altså for Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Herning, Kasper Ravn Fredensborg, så er det altså et valg. Og når der er valg, er der også konsekvenser. Han siger blandt andet, og jeg citerer Kasper Ravn Fredensborg, vi foretager jo alle her i livet nogle forskellige valg, og vi ved, at de valg, vi tager, har nogle konsekvenser. De, der hopper på både, ved, at det er en farfuld færd, så jeg har ikke ondt af dem. Og det sagde han altså til BT. I stedet for at flygte, så mener han, at de skal blive og kæmpe for deres land. Og jeg citerer Kasper igen. Som jeg plejer at sige, så vil de fleste her i Norden eller Europa blive og kæmpe for deres land og prøve at få det på fod igen. Det ved jeg ikke, hvor han ved fra. Nej, det tænker jeg også. Fordi vi har, så vidt jeg ved, ikke her i Norden eller Europa haft så mange krige. Nej. Mens han har levet. Vi havde i eks-Jugoslavien, og der tror jeg egentlig også, at folk de flygtede. Mm. Så vidt jeg husker. Men ja, det er jo også nødt til, så blev de jo slået ihjel. Jamen det er det, og man kan heller ikke blive det. Der, nej, forstår, altså det er jo simpelthen... Kæmpe, hvad er det for noget fis? Mm. Jamen det er virkelig, virkelig noget fis. Mm. Han siger også, ofte flygter man fra, undskyld mit ordvalg, en syg diktator... eller fordi man er for fuld. Jeg synes, det er ret interessant, at han undskylder for at kalde diktatorer for syge, fordi det tror jeg da ret ofte, de er. I hvert fald samtidig med, at han trækker på skuldrene af, at uskyldige krigsofre drukner. Men altså, han undskylder sit ordvalg, syge diktatorer. Han mener, at de tit stikker halen mellem benene og løber væk i stedet for at kæmpe deres sag. Hvad siger du, Liselotte? Har han ret? Kan man bare lade være med at flygte, når de nu kan regne ud, at der er en risiko altså, for at nej, drukne? Altså, der er jo overhovedet ikke nogen mennesker, der har lyst til at drukne, vel? Alle mennesker har jo lyst til... Jeg ved jo, den der for eksempel i... Nu det her Syrien, ikke også? Men for eksempel den der lille ø i Italien, som for afrikanere kommer, ikke også? Som er jo en lille bitte ø, og de prøver at hjælpe alt det, de kan, og få dem videre og alt det der. Men den lille ø kan jo ikke klare det. Det er afrikanere, der kommer. Fordi at de hører om, at det er et stort solskin i de andre lande, ikke også? Og der er kyniske bagmænd, der får så mange penge ud af dem, og knalder dem på de her både. Det er jo sådan en kynisme. Fordi de siger, men på den anden side, der er der bare lækkert, og der bliver du glad og lykkelig, og du vil få kæmpe job og kæmpe bil og sådan noget. Der er simpelthen set en udsendelse om fra den her ø, ikke også? Mm. Og så er der de der bagmænd. Og alle mennesker, hvis du bor i et land, hvor der enten er den vildeste krig, eller der er de sygeste diktatorer, eller der er et eller andet, så vil man altid være en masse mennesker, der gerne vil væk. Altså, man vil gerne væk fra det. Og hvordan kommer man det? Der er altid nogen, der tjener på krige. Der er altid nogen, der sørger for, at der findes nogle både, hvor du så kan komme ombord. Og alle vil til det forjættede land, ikke også? Altså, det har man altid ville. Hvor der er ro, hvor der er fred, og man tror, alt bliver godt. Og så bliver du drevet af en eller anden. Fordi jeg er jo ikke i tvivl om, alle de mennesker, der går ombord på sådan en båd, de ved jo godt, at det her, det er farligt. Mm. De kan jo godt se, at der er for mange mennesker, det er de jo godt klar over. Og der er en risiko for, at det går rigtig, rigtig galt. Men jeg tror, den der drivkraft om, at vi overlever til et andet land, hvor der er ro, hvor der er fred, hvor der ikke er krige. Og man løber simpelthen den risiko. Man tager risikoen og siger, okay, det kan godt være, at det ikke går. Men det kan også være, det gør. Jeg kom også til at tænke på, det snakkede Thomas jeg kort om, men jeg ved ikke, om I husker de billeder fra World Trade Center. Jo. Efter de to flyvemaskiner er flyet ind i vejret, der er billeder af nogle mennesker, der hopper ud fra tårnet. Jeg tænkte sådan, kan jeg vide, hvad ham Kasper Ravn Fredensborg tænker om dem? Altså, hvis du hopper ud, om du kunne sgu da regne, du dør, så jeg har ikke ondt af dem. Altså, det er jo også noget, man har gjort, fordi det er fuldstændig uudholdeligt at blive brændt op. Altså, så tager man nogle valg i livet. Det er jo ikke deres skyld. Altså, det er sket, og så de er nødt til at hoppe ud. Det er jo, Men Sally, dine forældre, de var jo... hvorfor siger jeg både dit fornavn og efternavn? Behøver jeg ikke ved. Skal jeg bare kalde dig for Sally? Det er Sally, det er et ord. Nå, det er det? Ja. Okay, så er det derfor. Sally, dine forældre er jo selv bådflygtninge. Ja, det er de. Ja. Jeg bliver simpelthen rasende, når jeg hører de udtale sig og sige, at det er deres eget valg, det er deres egen skyld, de kan blive i deres land og kæmpe. Men det er jo ikke deres skyld, der er ren korruption i landet. Eller for eksempel mine forældre, de går ikke ind for kommunisme. Er det deres skyld, at der er kommunisme i Vietnam dengang, og de skal blive og kæmpe for landet, som de ikke står ind for? Og så er det deres skyld, at de er nødt til at flygte fra Vietnam hele vejen til Danmark og blive reddet af danske fragtskib. Og det er jo ikke deres skyld. Kan du huske, hvornår det her er? Det var slutningen af 80'erne, mine forældre flygtede. Mm-hmm. Det anden Vietnamskrig, de flygtede. Og hvis de ikke flygtede og blev reddet, så havde jeg ikke været på jorden i dag. Jeg er født i Danmark. Hvad var det for nogle både, de kom med? Det var så faktisk sådan nogle... I får et chok. Det er faktisk sådan nogle... Sådan en gammel både fra landsbyen. Mm. Min mor var så heldig, hun var på en lidt større et. Men det er sådan nogle, der går nemme i stykker. Og altså er det sådan nogle robåd-agtige, eller? Det er bare sådan nogle fiskebåd. Fiskebåd, ja. Jeg har set billeder af det. Det er sådan nogle rigtig grimme gamle nogle. Rigtig charmerende, men de holder jo ikke til sådan en tur. Mm. Og det ligger jo deres liv, du ved. Det er med liv som indsats at gøre sådan noget, ikke også? Det har vi jo alle sammen set, når de der både, der kommer, hvor man tænker, åh kæft, er de ikke druknet noget før? Altså, det er helt vildt, ikke? Og folk, de sulter. Og er sådan en, altså, siger det på den måde, er jo så langt ude. skal lige siges, at han er også blevet banket på plads. Jamen, det er jo ikke nok. Af nogle voksne DF'er, som har skrevet en mail til ham. Jamen, han er også voksen. Det var bare, jeg tænkte, det var sådan nogle ledere, DF-ledere, har skrevet mail til ham om, at det dur ikke, og han har været ude, og han har så skrevet en mail tilbage, at det beklager han, at der er kommet så meget negativ opmærksomhed omkring hans person. Jeg blev rasende at høre det. Selvfølgelig er det da det. Mm. Altså, jeg er også jeg er rigtig meget træt af, nej, det var jo ikke det, jeg mente, det var jo ikke sådan, det var jo ikke sagt på den måde. Jo, det er, men siger det, man siger, og sådan er det. Og hvis jeg er DF-leder, så har jeg altså simpelthen ekskluderet ham. Mm. Man er nødt til at ekskludere sådan noget. Det går ikke at sige sådan en gang bagl. Ved du selv i, hvor mange dage dine forældre var på havet? Og min mor var rigtig heldig. Hun var så i 3 uger på havet, ikke? Men min far var i 2 måneder. Nej, puh. Gud, det var lang tid. Ja, så der var nogen, der ikke havde det godt. Og der var nogen, der døde. Så man er nødt til at... Jeg blev helt rørt, fordi min far, han havde vist mig dokumentarfilm og alle mulige historier, udtalelser fra folk, der flygtede dengang. Så min far minder mig altid om, husk bevare taknemmeligheden, og fordi du lever, og du har det godt, og du har simpelthen alt her i Danmark. Og det havde han ikke dengang i Vietnam. Mm. Så... Hvad gjorde man med de døde? Måtte man, altså, ved du, om man kastede dem over bord? Ja, man kastede dem over bord. Ja. Det er det, man gjorde. Mm. Så min far har fortalt mig nogle syge historier, som jeg ikke lyst til at dele med. Men det er nogle forfærdelige ting. Og når jeg hører sådan noget, for at sige, at det er deres eget skyld, det er deres eget valg, så skal man jo helt tilbage til landet. Det er jo deres skyld. Det er jo helt uskyldige mennesker, der flygter. Så selvfølgelig kommer man på, hvilket land det er, men for eksempel mine forældre, det er på grund af Vietnamkrigen, og de har ikke gået med til, at det skulle være krig. Og selvfølgelig er konsekvens ved at flygte på den måde, men hallo, hvis han sætter sig ind i deres sko, og så mærker smerten, så vil han kunne fandme mærke, okay, det her gør den eneste løsning nu. Jeg vil hellere tage chancen, og jeg håber, man lever, i stedet for at være i et land, og hvor jeg ender med at leve bedrabt. Mm. Så hvis min far blev i landet, og han var 15, dengang, hvor krigen var virkelig, virkelig slem, hvis han blev der, så ville de have taget ham til fange, og så ville han være en soldat, og så havde han nok ikke levet det. Mm. Det er det, de gjorde. Og bliver både din far og mor samlet op af nogle danske fragtskibe, eller hvordan? Ja, de var begge to blevet, jeg blev så glad, fordi de mødtes hinanden. De mødtes i Aarhus, i sådan en flygtningelejr. I Aarhus, det var der, hvor Vietnamese kom for første gang, og de mødte hinanden der. Mm. Og de blev reddet hver for sig, ikke? Yeah. Og det var et dansk fragtskib, så jeg er virkelig, virkelig taknemmelig. Altså, det var et dansk fragtskib, der samlede dem begge to op? Nej, det var forskellige tidspunkter. Yeah. Men det var dansk... Det var to danske skib, der samlede. To danske skib, så Danmark... Tusind tak, fordi de redde mine forældre, så altså, vil være her i dag. Mm. Så det er jo skæbnen. Altså, jeg tror på skæbne, og der er en grund til, at de blev reddet af danske fragtskib, og så de mødte hinanden i Aarhus, og så fik mig her, ikke? Mm. Så det endte med alligevel blive en rigtig smuk historie. Ja, for dem gjorde det. Ja, for dem. Ja. Ja, det er meget rørende. Det er rørende, så jeg bliver bare rigtig gal, når folk siger, at det er deres skyld. Er det ikke simpelthen så dumt, så det kan kun få plads i juli måned at sige sådan nogle dumme ting? Jo, det er. Det er totalt agurk. Han forbander sikkert også sig selv, ikke også? Det tror jeg ikke. Jeg tror, han siger noget lige så dumt i næste uge. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, han snakker for meget uden at tænke. Og det gør, mennesker i dag. Mm. Det ved jeg alt om. Jeg har lavet alle ting. Vi snakker uden at tænke. Jeg kan altså godt lige trække vejret, inden man siger noget. Ja, nu er... Lige sådan hyggeligt. Det kan godt være, du tænker over det, men der er bare nogle ting, du skal sige. Ligesom du ved, folk fra Dansk Folkeparti og sådan noget, ikke? Jesper fra Esbjerg har skrevet, at båden hedder DOW. DHOW. Ved du det? Nå, det vi kan google dem bagefter, og se om vi kan finde nogle af de både. Men ja, altså som sagt, så har han altså fået det en lille kindhest af Dansk Folkeparti. Og så må vi se, hvor meget han kommer til at fylde. Næste gang, hvis han siger noget. Jeg tror faktisk, at den vil få lige så meget plads. Jeg tror ikke, det her er en agurkehistorie. Jeg tror, det er en af de historier, der altid vil få plads. Fordi når folk, og specielt politikere, siger noget rabiat, så Så må de jo hænge til tørre. Ja, det er en nem måde at få point på, eller få taletid på at sige sådan noget, der er så dumt, synes jeg. Altså, fordi man ved jo, man får taletid, når man siger noget, der er dumt, men det er jo lidt. Men det er jo dejligt, som I to siger, at, hvor ville det være dejligt bare lige tænke sig lidt om, inden at sige noget. Bare lige det kan Dansk Folkeparti, man skal godt gøre en gang imellem. Den er sendt videre. Den er sendt videre. Øv altså! Hvad er der galt, skat? Og nu bliver det sommer, og så er der kun kedelige og gamle genudsendelser på tv og radio. Men ikke på Radio 24/7. Hvad siger du? På Radio 24/7 skruer de helt op for kasserollen i juli måned. Med masser af nye programmer og nye værter. Nye programmer og nye værter? Ja, sjovt og kontroversielt. Øv altså! Hvad er der nu galt? Jamen, jeg vil gerne høre det alt sammen, men jeg skal til Mallorca, så kan jeg ikke følge med på radio. Selvfølgelig kan du det. Du kan jo podcaste alle programmerne og lytte med på stranden. Jamen, så bliver det alligevel en dejlig sommer. Lyt til Radio 24/7's nye originale sommerprogrammer. Tour de France FM, Antidemokratisk Festival, Danmarks Røst, Vikiværkstedet, Ugens Rapport, Dødsruten Podcast og Jagten på Røde Oktober. Hver dag fra den 30. juni her på Radio 24/7. Og er det godt, vi har Radio 24/7. Ja, det er godt, vi har 24/7. Som jinglen her siger. Nu skal vi snakke lidt om at pjekke. Ja. Det er fordi Thomas Korsgaard, som er færdig som student, eller blevet nyudklækket student, der hedder det vel, og sprunget ud som student, her i sommer, har skrevet et ret fint debatindlæg i Politikken, der handler om, at man måske, altså det er dejligt at gå på gymnasiet, men det er også dejligt at tage nogle pjekkedage, eller tage nogle fridage, hvor man laver noget helt andet. Vi har Thomas Korsgaard med på telefonen. Er du herude, derude, Thomas? Det er jeg i hvert fald. Og du er frisk? Jeg lige altså, ja, lidt. Men når det her overstået, så dribler jeg flugt tilbage i seng igen. Det, nå, det er godt. Vi har karantisteret igennem i sidste uge, eller sidste timer. Hun lå også i sengen. Jeg tror, det er altså lidt... Det er et morgenprogram, hvor folk ligger i seng og hører radio. Det er sommer, jo. Ja. Sommerferie. Ja, præcis. Men Thomas Korsgaard, du har lavet det her debattenlæg, og jeg vil gerne lige læse noget af det op for det, du har skrevet. Fordi du har skrevet, at nu er jeg godt klar over, at der nok er en del curlingforældre, der vil bortcensurere dette indlæg, hvis deres unger er kommende gymnasieelever, for jeg opfordrer dem jo til at pjekke. Ja, du læste rigtigt, pjek. Gå på museum alene, tag dine 3-4 selvbestaltede praktikdage, hvor du spørger den arbejdsplads, du drømmer om at arbejde hos, om de ikke vil have dig mere på slæb. Dyrk det, du brænder for. Lån alle bøgerne på biblioteket om det. Løb ture, ring de bedste på området op. Find din indre viljestyrke. Styrke, nej, det er ikke noget, der hedder raw food. Nu lyder som Chris McDonald, siger du, men oprigtigt talt. Alt det, der giver dig mentalt velvære, er værd at pjekke for. For hvordan skulle man egentlig kunne lære noget som helst henne i skolen, hvis det ikke er den der lille smule kobling til virkeligheden, de alle prøver at ruste deres unge til. Dyrk din drøm, inden gymnasiet knuser den for dig. Det har du skrevet i Politikken. Ja, det har jeg. Men du skriver altså lidt, at det måske... Det var da ikke godt skrevet. Det er meget godt skrevet, synes jeg. Ja. Det er rigtig godt skrevet. Men man kan også sige, at du er jo konstruktiv, ikke også? Det er jo ikke sådan, at du bare siger, ej, pjek og blive hjemme og sov, vel? Du har nogle rigtig gode idéer. Jeg synes jo, det er en rigtig god idé at opsøge et firma, man måske gerne vil arbejde for, eller gå på... Du siger jo ikke, blive hjemme og drikke hjernen ud og sove. Nej, præcis, vel? Præcis. Altså, det er jo sådan gode ting, du kommer med. Mm. Fordi jeg kender også folk, der pjekkede, da jeg blev student, og det gik dem fandme ned med ikke ret godt. Men det var, fordi de sov. Ja. Altså, de sov. De var trætte. Jamen, de var simpelthen så trætte, du. Og fik ikke lavet lektier, vel? Det er også det, det handler om, altså. Jamen, altså, fordi er det ikke... Altså, jeg synes jo, det er meget godt at opfordre folk til at bruge deres pjekketid godt, fordi da jeg pjekkede, der gik jeg jo ned på Farm Bytorv og spiste pizzaer. Eller gik hjem og hørte Madonna-plader. Jeg pjekkede altså ikke. Det er jeg nødt til at sige. Ej, jeg tror, vi alle har pjekket på en eller anden måde. Det tror jeg også. Nej, fordi det var ikke i mit sind. Altså, jeg prøvede, kunne måske finde på en mand, der siger, at jeg havde det ikke så godt. Og så blev du hjemme. Men så sagde min mor, det kan du godt glemme alt om. Er stedet med dig? Hvorfor har du skrevet indlægget, Thomas? Ja, det vil jeg også gerne høre dig. Jeg tror, jeg har skrevet det, fordi at man... Jeg blev spurgt, om jeg ville skrive et råd til de kommende studenter, gymnasieelever. Og der er sådan en tendens til, at man går meget målrettet efter kun at få 12-tal, og det er jo, det er jo egentlig meget godt, at man går efter det bedste. Men det er blevet så ekstremt, at, altså, at folk de er helt ekstremt stressede. Og i alt det her, der kan man godt måske glemme sig selv og alt det, man skal efter gymnasiet. Så det er egentlig bare en kærlig opfordring til os lige at huske en gang imellem at puste ud og tænke på alt det, der kommer efter gymnasiet, fordi der er mange ting, man ikke... man er også bare nødt til at, have en lille føling på, hvad der sker ude i virkeligheden. Har du været god til at pirke? Ja, det synes jeg. Men også lidt for god. Man skal ikke gøre det så meget, som jeg har gjort. Hvad har du så lavet, når du har pirket? Jamen, jeg har lavet alle mulige mærkelige ting. Skrevet rigtig meget, læst og været i praktik på DR i 2 uger. Nå. På 21 søndag. Og der har jeg fået et arbejde nu efter sommer, så det er okay. Men du, det er en meget prægtig ung mand. Er det meget, meget, meget flot, pjekkende, prægtig ung mand, vil jeg sige. Velpjek. Men Thomas, kan man forestille sig, at det også kan være... at det er nemmere at finde ud af, hvad man gerne vil, når man ikke sidder i skolen? Det tror jeg. Det tror jeg, det er. Altså, fordi der er en... Altså, der er jo rigtig mange, der fortæller en hele tiden, at nu skal du tage stilling til det, og en UU-vejleder, som sidder og kommer med en masse mærkelige forslag til, hvad man kan blive, og desværre også endnu flere til, hvad man ikke kan blive. Og så tror jeg måske, det er meget godt, at man lige en gang imellem tager sig tid til at sidde og drømme lidt, og få en lille smule storhedsvand ned. Altså. Nå, men jeg tror også, du har helt ret i det, der handler om, at det er rigtig godt, altså lige komme lidt væk fra de der bøger, komme lidt ud i virkeligheden nogle gange, ikke? Altså, vi snakker også om de her politikere, jeg tror nogle gange også, det ville være dejligt, hvis man lavede en eller anden regel inde på Christiansborg, der handler om, at man kan sidde derinde i 8 år, og så skal man altså også lige ud og finde ud af, hvordan det er at arbejde i en børnehave, eller sådan nogle ting, fordi man kan meget hurtigt blive akademisk, og så foregår det hele op i hovedet, så har man glemt, at man har nogle hænder, ikke? Altså, jeg synes, du har fuldstændig ret i noget her, men nu lyder måske som en lærer, så vil en lærer måske stille spørgsmål lige nu. Jamen, burde man så ikke gøre det i sin fritid eller i weekenden og tage til de her museer og få sine tanker væk og måske fundere over livet og hvad du vil i fremtiden? Og ikke gå og klippe de timer, fordi jeg kan allerede høre, at du er faktisk en ret velbegavet fyr, og der skriver og bruger sin fritid på mange fornuftige ting, men der er også andre, som ikke ligesom dig, for eksempel, der ikke er så skarpe til de enkelte fag. Så for eksempel, jeg indrømmer selv, jeg var ikke den skarpeste kniv i skolen på gymnasiet, og hvis jeg pjekkede, og jeg har også pjekket en del, jeg fortryder det, fordi jeg er ikke ligesom dig, det kan jeg allerede høre. Men jeg har klaret det fint. Jeg har afsluttet mit tilvalg på Københavns Universitet, og det er gået fint. Altså, jeg er stolt. Men når jeg tænker tilbage, hvis jeg nogensinde får børn og siger, vil jeg pikke, det er rigtig sundt for at få kontakt med omverdenen, vil det være, så vil mig, altså som forælder, og så en lærer, hvis ikke gør det i fritiden. Fordi jeg sidder her tilbage og tænker, der er nogle ting, jeg ikke forstår, fordi jeg kan godt huske det fra gymnasietiden, men jeg har bare ikke lærte du det, så jeg sidder i timerne? Jeg lærte jo ikke, fordi jeg pjekkede. Når jeg pjekkede, så brugte jeg min tid på alle mulige andre ting. Og du har jo fat i noget her, at når man pjekker, så skal man bruge tiden, der har noget med skole at gøre. For eksempel måske kan man at få sine tanker lidt væk fra skolen ved at sidde på et eller andet park og så skrive nogle ting af et eller andet, ikke? Eller for eksempel besøge et museum eller sådan noget, som folk synes vil være kedeligt, men så bruge det som et tilflugtssted for at få fred. Thomas, har sagt lige lidt ret? Altså, er det fordi du er den, du er, at det måske ikke har skadet dig at pjekke, hvor det måske ikke er den bedste idé for andre? Eller kan de så ikke bruge deres fritid på det? Altså, man kan sige, det er jo ikke, indlægget er jo ikke ment som, at man skal pjekke. Indlægget er ment som en kærlig opfordring, fordi at gymnasiesystemet er sådan indrettet, at folk de presser sig selv rigtig, rigtig meget, for at nå rigtig, rigtig langt på alle fronter, fordi man skal have succes på alle områder. Så hvis der sidder nogen derude her efter sommerferien, en eller anden dag i november, er kommet lidt i gang med gymnasiet og tænker, kan jeg godt tillade mig at tage fri en dag, og så bare sidde og læse, eller tage i praktik et eller andet sted, eller sådan noget, så skal de da bare gøre det. Mm. Altså, det er der ikke noget, der skader ved. Ja, det skader jo ingenting, altså. Så men det var ikke mere sådan ment. Mm. Det var ikke ment som, at man skal blive væk 70% af tiden. I ny og næ. Ja. Altså. Men så skal man vel også vælge det fag, som man ikke er så virkelig, virkelig god til, så måske kan man blive væk fra det. Mm. Ja, det kan jo være lidt noget af det, der er farligt. Vil du skyde dig i telefonen i scene hen, ikke? Jeg kan huske, i hvert fald på min skole, at jeg ikke gået i gymnasiet, men jeg kan huske, hver gang vi havde matematik, så gik jeg bare hjem. Det gad du ikke. Jeg kunne ikke finde ud af sådan noget metal. Jeg tænkte bare, det var der, hvor du skulle blive. Det er jeg virkelig ked af i dag. Jeg kan ikke, altså, du kan ikke. Når hver gang jeg hører noget metal, så begynder jeg bare at græde. Jeg kan ikke. Tænker bare, åh nej. Er det så din mand, som tager sig af al økonomien? Nej, jeg har en bankdame, der ordner det. Nå. Så ringer jeg til hende og siger, jeg har fået nogle breve. Jeg ved ikke, om jeg... Hvad hedder hun? Ja, jeg skal nok give dig. Vi har fået en sms fra Tanja, som skriver, det er, hvor skoleelev benyttede jeg pirkedage til at tegne Sjællands slotte, nyde at opleve, for eksempel at sidde på strøget og parker og sidde og læse og skrive. Det er meget fint at sidde og tegne Sjællands slotte. Ja, det synes jeg også. Ja. Men det er jo også kreative mennesker, der pirker på den gode måde. Ikke? Også, altså, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke hvem som helst, der kan forstå og få så meget ud af en pjekning. Vel? Det er jo folk, der nok skal klare sig rigtig godt. Ja. Uanset, ja, men det er rigtigt. Det er for eksempel som dig, Thomas, kan jeg høre. Ja. Men Thomas, Thomas og Tanja. Men Thomas, jeg har lige et spørgsmål. De Thomas og Tanja. Vi andre sad ude pizza og blev tykke. Men Thomas, jeg har lige et spørgsmål, Thomas. Nu blev jeg student for 5 år siden, og du er lige blevet student. Du siger, at i dag der er rigtig høje krav, hvor folk de stræber efter 12-tal og sådan noget. Er det virkelig blevet så ekstremt? Fordi jeg lægger også mærke til mine fætter og kusiner, de er totalt oppe at køre. Det skal være, ej, jeg er skuffet, hvis det bliver 10-tal. Og jeg tænker bare, hold da kæft. Dengang jeg fik 9 eller 8, jeg var overlykkelig. Jeg var sådan, Og det var endda den gamle... Det var den gamle skala. og det nye skala, når jeg får 4, så tænker jeg, okay, det er svaret til 7, det er også 7-9, det er også okay. Og du ved, men i dag, folk, det lyder til, at folk er ekstremt, som du selv siger. Er det rigtigt? Jamen altså, der er jo kommet flere altså nogle undersøgelser om, at unge er stressede som aldrig før, og deprimeret også. Så det er der jo sådan helt... Ja, på den front kan vi da se, at der er noget om det. Jeg kan huske en gang på min skole, når der var nogen, der droppede ud sådan hen i 2. G, fordi de ikke kunne holde til det længere, så var folk også bare nogle gange sådan, så er der lidt færre at konkurrere imod. Og det er netop det, der er ved det. Altså, det er sådan en konkurrencementalitet. Mm. På mange måder, og det kan jo være meget sundt med konkurrence, men altså, det er bare en konkurrence i dens allergrimmeste forstand, synes jeg. Og det tror jeg sgu ikke er så sundt. Og det bliver sådan en mig selv først. Men det er det jo allerede derude. Det er der jo rigtig meget af. Ja. Men er det ikke også prisværdigt, at der er nogen, der er så opsat på at få gode karakterer, komme på en vild uddannelse, fordi de jo pisse gerne vil have et velbetalt job, og på den måde kan man sige, at de betaler en masse penge i skatte, dem vil vi jo også gerne have. Jeg vil da gerne have ønsket, at jeg havde været lidt mere ops i timerne, og ikke talt så meget med min sidekammerat. Mm. Altså, så jeg har fået en lille bedre... Det er mega sjovt. Jeg havde mega sjovt. Jeg vil så sige, at jeg... Og jeg er jo en af de få, der har den store latinprøve. Det er jeg jo meget stolt af. Mm. Og hvad bruger du den til i dag? Og hvad bruger du til? Men det er jo det, der er ingen af os, der bruger vores uddannelse til. Jeg er bare blevet sådan noget... underholdnings. Altså, jeg er jo ingen skid, vel? Altså, jeg vil jo gerne have været jurist. Ja. Og så bliver du sanger i stedet for. Men Thomas, jeg synes, det der er så fint ved dit indlæg, det er også, at du slutter med at skrive det her. Følg dine drømme, som om vi håber, at skolen kan indse, at den betaler sig at følge efter de drømme. Og hvis man vil noget nok, skal man nok få lov til det. Ja. Og det synes jeg er en god pointe. Det er ligesom noget, jeg selv vil sige, Thomas. Du kopierer det bare, se. Ja, du kopierer det. Vi sender det videre her. Husk at følge din drømme. Ja, tak fordi du var igennem, Thomas, og hop tilbage i sengen til dig. Ja, det er så godt. Så godt. Så godt. Hej. Hej. Lad mig bruge ordet larmende stilhed. Skal hash legaliseres? Det er på tide at prøve noget nyt. Risikoen for at droppe ud af uddannelsessystemet er meget stor. I stor udstrækning, så er det sådan lidt et borgerligt tabu. Hvis det viser sig, at lovlig hashhandel skaber flere misbrugere, så kan vi altid give handlen tilbage til rockerne. Jeg er bange for, at man siger, det her det er simpelthen for flippet. Det er simpelthen for frigjort. Selvom man faktisk i den liberale tanke burde sige et. Podcast. En programrække om hasmarkedet og hasrygning. På søndag kl. 18. Her på Radio 24/7. Jeg tabte lige tråden. Du lytter til Agurketid med Thomas Lammer Lundme, Ditte Okman. Vi har to gæster. Det er Liselotte Lohmann, og det er Sally Lee. Vi skal til det store England. Det er en historie, som er ganske forfærdelig. Den handler om et ældre ægtepar på 74 og 77 år. Bruce og Eileen, de hedder Goff. De har haft en meget, meget voldsom oplevelse med en vildkat, som sneg sig ind i deres hjem, mens parret så fjernsyn. Oh my god. Og det er også her, Dan Jørgensen kunne komme på banen. Den blev ret glad for hjemmet, fordi da Bruce han forsøgte at få katten ud, så gik den til angreb. Den rev, bed, pissede og sked i parrets hjem i Canterbury i England. Det skriver altså oh The Telegraph. Ja, den gik simpelthen berserk og fløj rundt i hele huset og smadrede en vase af Bruce. Det er ligesom en fin Jumanji. Fuldstændig. Er det? Har du set Jumanji? Ja. Det har jeg ikke. Men det lyder som en film. Den flipper fuldstændig ud. Det er altså Bruce, der fortæller det her. Ja. Bruces kone, som er pensioneret sygeplejerske, fortæller også, at det her det var altså meget voldsomt. Bruce arm, den blødte voldsomt, og han skulle egentlig på hospitalet, fordi der var risiko for, at den kunne blive betændt. Men de vidste simpelthen ikke, hvordan de skulle få den ud af huset, så de kontaktede dyreværnet for at få hjælp. Men de var ikke hjælp. De ville ikke hjælp, fordi der var tale om et sundt dyr. Ja, så hele 2 dage. Ej, har det siddet med den kat? Der har de ikke kunnet være i deres eget hjem, og har ikke turde gå ud. Så det, de gjorde, det var, at de iklædte sig tyk læderjakke. De fik en nabo til at komme med en tyk læderjakke. Og så lå som om, de var så dyre. Så de får ekspederet katten ud. Okay. Er det ikke vildt? Jeg har savset dem, der ikke kom. Jamen, prøv lige at høre. Altså, den er jo ikke sådan bare siddet og gloet på dem inde i stuen, vel? Den er hjernet rundt. Hvorfor det ikke kunne kaste en stol efter den? Ja. Det er fordi, de måske 74 og 77 år gamle. De er gamle, og de er bange. Jeg men godt en lige vildkat, hvor store er de? Bare sådan en almindelig kat? Jeg tror, de kan blive ret store, men hvad de i hvert fald er, det er, at de har skarpe tænder og uterrenlige. De kan også være ret små. Jeg var i junglen i forbindelse med reality-programmet. De var i junglen. Der er nogen, der er små, men de er vilde. De er rigtig vilde. Vi havde nogen rundt omkring vores telt, hvor vi kan vide, at vi skal holde os væk. Fordi de er så hissige. Yeah. Det kan være helt vildkaldt, jo. Det er lige meget, hvilken størrelse det er. Og ja, bare sidder og kloder på måske dem. Måske jo mindre, jo mere sindssyge. Ja. Og hvis de er gamle, og de ringer og siger, oh my god, den ene, den flår mig lige nu, og den, jeg bløder, skal der komme og redde mig for helvede? Ja, det er meget mærkeligt. Ej, jeg havde savsygt dem. Jamen altså, jeg har faktisk en til historie. Ja, det er en amerikansk familie, som også har været taget som gisler. Det er jo, det fandt eller sørme, det er også en familie, men det var faktisk deres egen 10 kilos kat, som angreb deres baby. Ej. Jo. Og bagefter altså tog familien som gisel i soveværelse. Du skal høre, hvordan det her bliver beskrevet. Det er Himalaya-katten, som rev familiens 7 måneder gamle baby i ansigtet. Det fik ejeren Lee Palmer, altså babyens far og ejeren til katten, til at sparke dyret. Men det gjorde så selvfølgelig katten mere ophidset. Familien, den flipper jo så ud. Familien ringer 911, og politiet kommer så til hjælp. Og der har de altså lukket sig ind i deres soveværelse, mens den ophidsede kat, som hedder Lux, patruljerede foran døren. Den patruljerede jo. Katten blev så fanget af politiet, og nu diskuterer familien, hvad den skulle stille op med dem. Det har jeg prøvet at følge op på, og det viser sig faktisk, at de har sendt den til psykolog. De har ikke fået den aflivet. De har sendt den til psykolog. Altså, Thomas, du er jo en stor fan af katte. Jeg er meget stor fan af katte, men jeg tror, altså, hvis det var en kat, der opførte sig sådan, så tror jeg, at så er den jo syg. Ja, altså, mennesker, vi kan blive syge, vi kan blive lige pludselig psykopat, og så bliver vi syge. Katte, så kan dyr også. Katte, som er så syge, de skal aflives. De skal bare dø. Ja, fordi du kan ikke have en kat, der river børn. Mm. Vel, altså, den skal jo have en sprøjte. Ellers så skal den være et sted, hvor der ikke er nogen børn. Altså, det er jo også det. Nogle gange er det også, fordi folk har dyr i nogle forskellige sammenhæng, hvor de måske ikke skal have de dyr. Ja, fordi det er ikke alle dyr, der er ikke alle dyr, der kan dyr børn, ikke er stimuleret, er altså, der kan være alle mulige ting. Hvad hedder din kat? Den hedder Orla. Oh. Efter frøsnapperen? Nej, det er efter min morfar, der havde katte. Så tænkte jeg, så skal den hedde Ola. Han havde katte. Ja, han hedder Ola. Det er også sjovt. Mm. Jeg tror også, det der, hvis man begynder at sende dyr til psykolog, man skal ikke menneskeliggøre dyr. Nej, det er frygteligt. Hvad gør man ved hunden? Altså, hvis hunden gør sådan noget, så er det ikke med sammen. Men der er masser af dyr, der ikke kan lide børnene. Ja. Altså, det er der. Og også mennesker. De bliver angste. Altså, de bliver bange for børn, ikke også? De ved ikke, hvad det er. Nej. Altså. Altså, dyr kan også blive syge, ligesom mennesker. Ja. Men dyr altså, er farlige. Men skal mennesker så blive psykopater, de skal også aflives? Ah, nej, så skal man lukkes inden, ikke? Ligesom man gør i dag. Og hvis man ikke vil aflive den kat der, så skal den bare lukkes inden. Altså. Ja. Eller give den til Dan Jørgensen. Ja. Så kan han spise med det. Jeg skulle lige sige. Vi har også kigget på nogle andre dyr, nemlig chimpanser, hvor man har i en undersøgelse, der er blevet offentliggjort i den her uge, så har man fundet ud af, at chimpanser kommunikerer. Chimpansen er den abe, der minder mest om os som mennesker. Mm. Og den kommunikerer faktisk ved hjælp af nogle fakta, har man fundet ud af, at den også kan kommunikere et seksuelt sprog. Altså, den antyder nogle gange, at den gerne vil noget, ikke? Mm. Blandt andet har man fundet ud af nogle fakta, der betyder, enten betyder fakten, det er det, der er lidt pudsigt, fordi man kan alligevel ikke greje det helt, hvad fakten betyder. Enten betyder fakten, stop med det, kravl op på mig, eller gå væk. Ja. Det må man ligesom selv vælge. Kravl op på mig. Ja, det der med, ja, og så det, jeg tænker lidt, hvor tit er det, man siger, det er som menneske, man har brug for, lige det kravl lige op på mig. Men det kan man selvfølgelig godt sige i nogen sammenhæng, men det er sjældent, synes jeg ikke. Men så har man fundet ud af det her med chimpansen, når den er ligesom seksuelt opstemt, og den gerne vil noget med nogle andre, ikke? Fandme meget nød en chimpanse, der er seksuelt opstemt. Liselot, nu kan du høre, hvad der så sker. Det er nemlig, at hvis den står tykker i et blad, så ved man, så ved den noget, chimpansen. Så hvis du, altså noget seksuelt? Ja. Ej, hvor sjovt. Så hvis du kører igennem Ørstedsparken her i nat, og du ser en mand, der står og tykker i et blad, så ellers må du selv derovre lige at æde en bøg. Ja, altså Karl Marr, han skriver også, at mennesket, det er i ekstrabladet i dag. Mennesket er blevet så klogt, at det forstår, at det har en primitiv og liderlig abehjerne. Det ved Karl Marr. Prøv lige at læse op igen. Ja, du skal lige have den for mikrofonen. Sig det i mikrofonen. Ja, mennesket er blevet så klogt, at det forstår, at det har en primitiv og liderlig abehjerne. Mm. Yeah. Altså, vi er blevet så kloge, at vi kan reflektere over, at vi er dumme. Vi, at det er bare en primitiv abeliderlighedshjerne, vi har. Vi er bare drevet vores penis. Drikker hjernen og går mok, ikke også? Altså. Ja. Men jeg har været omringet af køer. Men det der med, at man bliver holdt op af en kat eller en hund eller en sindssyg abe. Jeg kommer fra en stor gård på Fyn, og så jeg elsker køer. Jeg synes, køer er fantastiske. Og vi havde masser af køer på det tidspunkt, og så gik jeg ned på engen, hvor de gik. Der måske være 50-60 køer. Mm. Og så gik jeg sådan ud. Ja, det var meget sådan smukt, smukt engeområde. Så jeg gik ind og af det her område. Og så begynder de sådan pludselig at stille sig mule ved mule. Og pludselig laver de altså tre ringe. Altså, de laver lynhurtigt tre. Først en ring her, og så en større ring, og en endnu større ring. Og du er i midten? Og jeg stod i midten. Og så stod de mule ved mule, og så kiggede de bare. Og der begyndte jeg at blive bange. Fordi der var intet sted, jeg kunne komme ud. Hvad tror du, de ville gøre dig? Jeg ved ikke. De stod stille, og mit hjerte kørte, og jeg svedte, og jeg var simpelthen så bange. Jeg var så bange. Ja. Det så og de lærte sådan en fraktion, altså imod mig. Så de onde ud? Ej. Ja. Så det var ikke, fordi de var liderlige? Nej, det var malkekøer jo. Ja, altså nej. De men de stillede lige sig fuldstændig mule ved mule. Så der, du kunne ikke mase. Ej, nu håber jeg på, at de var blevet liderlige. Og du kan jo ikke flytte en ko. Altså, du kan ikke flytte en ko overhovedet. Så jeg skræd, og så hører mine forældre. Og så kommer de ned for mig. Der var jeg vangen. Ja. For du kan ikke styre et dyr. Det kan du bare ikke. Jeg har også engang blevet angrebet af en ged. Jamen, det er frygteligt. Altså, og det var op hos Camilla Plum. Ej, gud. Jamen, hun er også livsfarlig. Ja, det skal jeg da love for. Fui. Hvad lavede du deroppe? Jeg var deroppe. Var du oppe på plukke bær? Nej, jeg var oppe på et eller andet julemarked. Jeg har sommerhus deroppe ved siden af hendes gård. Og så var det op, og så var jeg altid sådan, jeg tænker, at dyr elsker mig, fordi jeg elsker dyr. Og det er jo ikke altid, at dyrene gør det. Og så ser jeg den der ged, og så tænker jeg, ej, den går lige hen og klapper. Så gik den helt, den stod tøjret, så der var måske en grund til, at den var tøjret, ikke? Jo. Det siger Thomas bare ikke lige, da han går hen til den. Nej. Så knalder den helt død og stang. Altså, jeg var helt blå på benene i lang tid bag. Det var mega ondt, og fordi der er horn inde i benene. Men dyr er farlige. Ja, altså, det er farlige. Og de er også søde. Ja, men dyr er mega søde. Ja. Altså, jeg er kæmpe dyrevenner. De er søde, og det kan være uterrenlige, sådan er det. Men du kan ikke stole på dem. Nej, det er ligesom os. Men det kan du ikke. Nej. Altså på samme måde, vel? Du ved aldrig lige, hvornår de stanger eller bider, vel? Dette er Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark. Du lytter til Agurketid. Vi sidder lige og taler om aggressive dyr. Mm-hmm. Og liderlige dyr. Ja. Men altså, vi er også nået til det punkt, hvor vi skal tale om sommerferieminder. Mm. Det rundede vi også lige sidste uge. Hvad er et godt sommerferieminde? Har du sådan et lige slag? Ja, jeg har faktisk rigtig mange. Fordi jeg har det fra min barndom. Når man så, på det tidspunkt, da jeg gik i skole, der fik vi jo fri inden Sankt Hans. Så vi havde altid sommerferie inden Sankt Hans. Mm. Og der tog min mor og jeg i sommerhus på Nordfyn. Mm. Hvor vi havde to sommerhus lige ud til vandet. Altså, vi kunne sidde på terrassen, og så var der det lækreste havvand der. Og der boede vi altid op i 3 uger. Det var helt fantastisk. Og alle de der venner, der kom hver sommer, ikke også? Så kom man, sådan man holdt Sankt Hans hen på kroen. Og så de der venner så man jo kun om sommeren. Man havde intet med dem at gøre, selvom vi boede i Odense alle sammen. Mm-hmm. Og så legede man og havde det fantastisk. Det var virkelig skønne sommerminder. Så kommer der nogle nye sommerminder, som er på Djursland. Mm-hmm. Æbeltoft. Min ældste og bedste veninde, og vi var inde og se, vi havde været en postbil. Og så var der en biograf i Æbeltoft, og der var lige kommet den der film, der hed The Way We Were. Mm-hmm. Med Barbara Streisand og Robert Redford. Ja. Og den var vi inde at se. Vi døde. Gjorde alle små piger, og voksne damer. Og så gik vi direkte ud igen, og så gjorde vi det, der var simpelthen så frækt, og så vildt, og som blev talt om i mange år, det var, at vi købte en ny billet, og gik ind og tog 4 forestillinger. Mm. Det var det frækkeste. Ja, gud. Ved du hvad, jeg har set et Oprah-show, hvor de begge to er med, altså både Barbra Streisand og Robert Redford. Okay. Og det var en lille smule underligt, fordi for det første, så virkede Robert Redford som om, altså det handlede selvfølgelig, fordi det var Oprah, det skulle handle om sådan, bare mega romantisk, og en film, der er gået over historien. Nej. Robert Redford fortalte, at han havde aldrig set filmen. Men det vil jeg godt tro på. Og jeg ved ikke, han virkede også, som om han var en lille smule ligeglad. Og det virkede også, det kan godt være, at det er bare mig, der sådan overfortolker. Det virkede også, som om han synes, at hende der Barbra Streisand var en lille smule irriterende. Jeg tror, at det har været mega anstrengende at lave den film. Fordi at hun er svær at have med at gøre, ikke også? Hun er en diva på den der helt. Så det har bare været hårdt. Ja. Og så har de sikkert fået mega mange penge for at komme med i Oprah Winfrey-show. Mm. Og så har de sagt, ja tak. Ja, han virker sådan lidt afmålt. Jeg tror ikke, det har været sjovt at lave den. Men den så vi altså 2 gange på en dag. Ja. Klar over, hvor sindssygt det var. Det gjorde man bare. Det var vildt. Det var vildt. Ja. Det var rigtig Æbeltoft. Ja. Ja. Skøn by i øvrigt. Meget hyggeligt. Åh, det er dejligt. Mm. Men så har man jo sommerminder, som... Altså, der er nogle nye. Fordi så bliver man ældre, og så er man et andet sted, og... Ja. Min sommerminder nu, det er meget sådan noget med at tage til Lønstrup, hvor jeg er op sammen med min familie, og Lønstrup, det er det bedste. Og vi spiser krabbeklør hver aften og drikker iskold hvidvin. Og ser solnedgangen ud over Vesterhavet. Jeg elsker det. Ja, det er dejligt. Der skal jeg også op, ja. Jeg kan huske, altså, da jeg var barn, så kunne man købe sådan en turkort til Amagercentret, når det var sommerferie. Mm. Det er også, ja. Turkort? Ja, sådan et eller andet, så fik man en softice der, og så kunne man gå ind og se et eller andet slå først fred i biografen, og et eller andet. Ja, det var sådan noget, sådan 6 ting, man kunne, så man ligesom, så var man aktiveret sådan en hel dag. Og i Amager Center. Så gik mig og min kusine rundt derover. Se lige, han ser ud, som om han er ved at falde bagover. Det er da skønt. Hvad fanden skulle han i Amager Center? Har du nogle gode sommerferier, Minna? Jeg har så mange. Jeg har så mange gode sommerferier. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hen. Men den aller bedste, det er faktisk sidste år, hvor jeg var på Ibiza. Der skruede jeg seriøst 18 personer på en uge. Skruede du 18 personer? Og faktisk, de skruede mig. Var det både mænd og damer? Både mænd og damer. 18 personer. Det er fandme mange. 18 på en uge, og jeg har faktisk spillet. Når det er skruet, er det så sex, eller er det bare snæv? Det er... Både og. Det er både og, men jeg er rigtig god dreng, så man kan ikke altid få mig. Så jeg har... Det var kun 18, der kunne. Jeg hyggede mig. Jeg lå på stranden, og de kom bare hen gående, så mig, ej, må jeg give dig strugcreme på, siger fyrene. Og så kom der 6 fyre gående, og så ville jeg købe mig på kinden, og jeg var til en pool-party, sådan et rigtig berømt sted, hvor J-Lo kom altid, og det var så lækkert. Så kommer det seriøst. 10, jeg tror, der var 10 britiske mænd rundt omringer mig ned i poolen. Vi har billede med mig og kysse. Det var voldsomt. Jeg skruede max, og jeg gjorde ingenting. Er det dejligt? Det var den bedste ferie, fordi... Skal du til Ibiza igen i sommer? Jeg skal helt klart til Ibiza, og der tager min bedste ven BFF Gustav med, og jeg har fortalt ham, han vil elske. Ja? Ja. Så... Ud, hvor dejligt. Ja. De andre personer. Går i biffen 2 gange, og i Amager sagde det. Du skal med mig sidde. Du skal til at sige pizza. Så se lige. Til at sige pizza. Ja, den der 2 gange biffen på en dag, den kan du godt stikke op i. Den er ikke noget. Den er ikke meget værd. Der er ikke noget ved din Hold historie op. Mere. Jamen altså, lad os tage hul på lidt fest, ikke? Fordi det er jo faktisk nu, vi skal til at høre dit musiknummer. Ja. Yeah. Og det hedder Ibiza. Nej, det gør det ikke. Det hedder Catwalk. Men det lyder som Ibiza. Jeg har faktisk smuglyttet det. Vil du ikke lige synge et par strofer for os? Og så vil sender du have vi... det? Ja. Jeg vil faktisk... Jeg giver Danmark en lille forsmag, fordi I kan faktisk komme til Nightclub Park, Diskotek Park her på Østerbro, i aften fra kl. 23. Jeg går på live omkring midnat, og det giver nummeret, og det bliver et fedt show med masser af dansere, og det bliver så lækkert og flotte outfits. Så der kan I komme og høre mig synge live, og min musikvideo bliver vist på storskærm, og alle skærmene også, og afsluttet for alle mine gæster i aften, så det er en rigtig stor, vigtig dag for mig. 23 Park Café, København. Park Café, der er alle velkommen. Ja. Så... Gild snas. Okay, er I klar, Danmark? Ja! Sølig! Kan vi ikke bare spille den? Vi spiller den. Jo! Mr. Catwalk! Røst jeres røv. Du kan se modeller i natten, vand rundt, drinks i natten. Drikke stjerner, dyrehoteller, fortæller om dyrmodeller. Uddannet, dækker med kroppen, fitness, holder på kroppen. Spotlight, stadig på toppen. Du bevæger dig på podiet, øjne der skinner, lever i en drøm. fortæller om dyrmodeller. Du stjern hænger i natten. Vand rundt, før du var 18. Gala New York, Manhattan. Det var Say Lee med nummeret Catwalk, som altså har premiere i dag, verdenspremiere på Radio 24/7 og i aften. Og musikvideo kommer ud også i dag kl. 22.30, så jeg glæder mig rigtig meget. Og den er blevet så flot, så jeg er rigtig spændt på, hvordan Danmark tager mod den. Ja, det kan være, der kommer en gang i den i aften. Fortæl lige, du, den der musikvideo, der er sådan en dans. Der er en tilhørende Say Lee-dans, som man kan kalde den catwalk-dansen, eller bare catwalk. Det er en sang, der gør alle glade, og den er for at hylde alle og enhver. I skal følge jer smukke på jeres måde. I skal aldrig lade nogen sige, at I ikke er flotte. Og det er for at hylde alle sammen. Og når man hører den, bliver man glad, så får man lyst til at lave en catwalk-dans, Celie-dans. Og det ret sjovt er, at jeg har prøvet at spille høj i en bil for nogle fremmede mennesker og nogle af mine brors venner. Og nogle siger bare, hold da op, man får lyst til at danse og være med i sangen, og der er sgu noget sej over det her. Kan du bruge den, Liselotte, til Handskemær? Jeg må prøve at spille den for Ronny, Handskemær, og høre, om han kan lave en koreografi til den. Det kan jeg godt. Jeg synes faktisk, at omkvædet er ret catchy. Ja. Nå, det er glad for. Jeg er rigtig stolt. Jeg har en lille smule bitterlød, synes jeg. Det er hele sommer. Ja, det er mig. Man ser alle de der 18. Ja, I kan se det for jer. Og så går jeg catwalk, og så bliver jeg sådan en blanding af omringet af de der 18 britter, og så også de der køer, som du snakker efter. Ja, køerne. De danser alle sammen. Alle danser. Ja. Men jeg er rigtig spændt på, hvad Danmark synes om den, og I kan finde med på min Facebook-side, Say Lee, og min blog, saylee.dk, eller Instagram, så I kan få en bid af den her video, der kommer ud i 2030. Jeg glæder mig til at se den. Det kan være, at jeg kommer forbi dit release party. Min mand skal til Polterham. Nu må vi se, hvem der passer barnet. Men tusind tak, fordi du kom forbi og gad at være med. Og i det hele taget, skal være med på alle historierne. Vi nåede en del af dem jo. Ja. Vi kom både omkring både flygtningen og Dansk Folkepartis Kasper Ravn Fredensborg, som mente, at hvis ikke de blev og kæmpede, så var de sgu også selv udenom det, hvis de druknede. Og så nåede vi godt omkring Dan Jørgensen, som jo har startet sin egen madrevolution, eller hvad det er. Men det fik vi i hvert fald godt afrundet i forhold til, hvad det er, han har gang i. Han er i hvert fald en rigtig, rigtig god agurk. Han var en super agurk. Og så havde vi også nyt fra 82-10 over fra nummer 15, hvor der var nogen, der blev blæst igennem. Ja, det er rigtig sjovt. Det er Monroe, skønhedseksperten Monroe, vi følger hans liv i 82-10. Han vender også tilbage igen på lørdag. Og det gør Karen Tisted også. Hende havde vi også en telefon igennem fra Vejby. Og hun havde været op og skændes med en både tyk, grim og arbejdsløs mand, som havde fået en over nakken, fordi han havde voldsomt. Meget travlt med at skille hende ud. Også irriterende. Ja. Gamle mænd, det er jo afrundet med os lige. Måske gamle mænd, og jeg er lidt for sure for ofte. Ej, de er så sure. Ej, der var ingen, der skubbede til mig DSB i første klasse. Han sad i første klasse. På DSB, og så skubbede han mig. Ja. Ej, det var så uhøfligt. Det har været Kasper Ravn Fredensborg. Ja, det tror jeg. Jeg har altid respekt for alle mennesker, men det gør sådan, det har jeg ikke. Så var jeg lidt prægt til ham, bare sådan, det var sådan noget mærkeligt noget at have respekt for. Det var en dårlig morgen, eller hvad? For det skal jeg fandme ikke ud af mig, det sagde jeg til ham. Ja. Og så satte jeg mig ned. Ja, det var godt. Det er godt. Så har vi også Thomas Korsgaard igennem, som er debattør og blogger på Politikken, og har skrevet en rigtig fin, en fint indlæg, der handler om, at man skal også være lidt ude i samfundet en gang imellem. Det er vigtigt. Og så talte vi om de røde hår, der er ved at uddø, fordi der er noget med nogle klimaforandringer, der gør, at de røde kan ikke overleve som race. Og vi havde det selvfølgelig også for varmt dyre, til at være røde hår. Dyre historier. Ja. Både med katte og med chimpanser. Og det var sådan set, hvad vi nåede. Næste uge, der har vi... Der har vi besøg af Mette Horn. Ja, skuespiller Mette Horn. Mm. Men tusind tak, fordi du kom, Lise Lotte. Jamen, det var en stor, stor fornøjelse. Og tak til dig, Sally. Det var så hyggeligt. Klokken, den er blevet 9:10.